Het is mooi geweest voor vandaag, lief luisteraar, want het is laat en het is afgelopen. Het is mooi geweest, en vandaag valt niks meer te doen meer. Dus. Maar binnenkort gaan we wel weer uitzetten en misschien gaan we zelfs echte radio maar, maken. Binnenkort maar dat is toch een beetje geheim. En wat niet geheim is, is dat er deze week no border camp is vanaf dinsdag. En dat is in de stad Utrecht, dat is bekend. Daar gaan we naartoe, dus dan gaan we ook wel weer uitzenden, denk ik. Dus daar gaan we naartoe. Want ik weet natuurlijk niet precies wanneer. Dus als we dan. Dus je blijft gewoon lekker luisteren naar Radio Potter. Kan echt maar één advies geven. Dus dat komt altijd meer. En luisteren. Je weet nooit wanneer. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.